رسول الكريم اما بعد، جمعہ کے خطبے میں ہم پڑھ پڑھا کرتے ہیں کہ الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے، والعالمون کلهم ہلکا الا المخلصون، اور الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے، والعالمون کلهم ہلکا الا عاملون، علماء بھی ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں، اور والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو اخلاص والے ہیں، والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بڑے خطرے میں، اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں، والعمل بغیر نیت عنا، وہ نیت بغیر اخلاص ریا، والاخلاص من غیر صدق وتحقیق ہبا، یہ عمل جو ہے وہ نیت کے بغیر تو بےمانی ہے، اور نیت اخلاص کے بغیر ریا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ صدق اور تحقیق کے بغیر بے فائدہ ہے. تو اخلاص کے بعد دو باتیں بڑی مشکل آ گئیں، کہ ان مخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے خطرے میں، اور اخلاص صدق اور تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ضائع ہے، برباد ہے. تو اخلاص کے بعد تین مزید مشکلات آ گئی. علوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اخلاص پر جو باب لکھا ہے وہ باب لوگوں کو پڑھ لیا، نہیں پڑھا دیا، ابھی نہیں آئی اس کو پڑھنے کا. اس میں پرامیوں کا اخلاص، علماء کا اخلاص، فقہا کا، مشائخ کا، انتہائی کے مال پر پہنچے لوگوں کا، کہ ریا کہاں کہاں تک ہوتی ہے. اس وقت آدمی کو بہت کمال حاصل ہو جاتا ہے اس کو اللہ کے رسول بات سنتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس پر رکت آ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس وقت اگر کہ جذبہ ہی ہو کہ میرے بہتے ہوئے آنسو کو کوئی دیکھ لے تو یہ اس کا ریا ہے، اس درجے والے کا یہ ریا ہے. سبحان اللہ، یہ بیان کر بڑے علوم آدمی کا حاصل ہوئے بیان کر رہا ہے، اور اس کا کوئی مد مقابل جو اس کے پائے کا کوئی آدمی آیا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں، ہم کس پائے پر جا کر بیان کرتے ہیں، یہ اس کا ریا ہے. یہ کتاب جب میری جائے گی پاکستان تو ہندوستان میں جائے گی، وہاں پر اس کا پتہ چلے گا وہاں کے علماء ہیں، پاکستان میں کس پائے کے لکھنے والے ہیں، تو یہ اس کا ریا ہے. سبحان اللہ، تو ریا جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ہے کہ اس طرح رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چونٹی دیکھ نہیں سکتا آدمی، ایسے دبے پاؤں ریا جو ہے تو آدمی کے عمل میں آ جاتی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ریا سے بچانا بہت مشکل، اور ریا والے خطر عظیم، والمخلصون علی خطر عظیم، کیا بات پر ہوئی کہ عظیم خطرے میں کیسے ہیں؟ ریا عمر اخلاص کے ہو گیا، والمخلصون اخلاص والا جو ہے تو انہوں نے اخلاص سے عمل کیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عظیم خطرے میں ہیں، تو ان کا عظیم خطرہ کیا ہوا؟ اخلاص سے ہے تو عمل ہوا ہے، کتنی قیمتی بات ہو گئی ہے کہ ایک عمل اخلاص سے ہو گیا ہے. لیکن موت تک کسی وقت جو ہے تو اس سے اس عمل کے بارے میں کوئی جملہ ریا کا نکل گیا تو ضائع ہو گیا، مرنے تک اس کو سنبھال کر اپنے ساتھ لے جانا ہے، اور نہ سنبھال سکا اپنے ساتھ لے جا سکا تو اس سے کوئی عمل ضائع ہو. بہت غریب آدمی تھا، اس کا والد صاحب کی وفات ہو گئی، اس نے اس کے کفن تفن کا بندوبست کیا، 10 سال گزر گئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے اس کو کہا کہ شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ پر کفن تو ہم نے ڈالا تھا، عمل ضائع ہو. تو سمر کو سنبھالنا ہے، مفاد تک سنبھالنا ہے تاکہ حوالے ہو صحیح حال میں. کر لیتا ہے آدمی اس وقت اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس عمل کو سنبھال نہیں سکتا، اس سے ضائع ہو جاتا ہے. اور ولی قول اخلاص من غیر صدق و تحقیق ہبا. اب سارے اخلاص جو ہیں تو وہ قبول نہیں ہیں. اخلاص میں بھی صدق و تحقیق کی ضرورت ہے کہ آدمی عمل کر رہا ہے بہت اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن وہ کسی ایسے وہ اپنے اخلاص میں آ کر کسی ایسے سازش کا شکار ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں. مولوی بدلہ صاحب نہیں آیا, آپ کو والے ہی بتائے گا, اس سے پہلے میں آپ کو دوسرا بتا دوں. یہ اہل حدیث کے ساتھ مناظروں کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں امین صاحب تو روکاڑوی صاحب, بس اس موضوع پر بہت ماہر ہیں. ان کی ایک دفعہ ایک ڈی ایس پی نے کہا, ان سے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کو بہت دفعہ استعمال کیا ہے. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا کہ جب کسی دینی تحریک کو سبوتاج کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ہم کھڑا کرتے تھے جھگڑا اہل حدیث اور اہل مقلدین غیر مقلدین کا, اور اس پر مناظرے کا بندوبست کرتے تھے. اور کہتے بندوبست میں کیا کرتا تھا, سارا فنڈ حکومت کا ہوتا تھا, اور اس کے لیے چائے پانی سارا جتنا کرتے تھے آنے والے لوگوں کو وہ ہم کیا کرتے تھے, اور آپ کو بلایا کرتے تھے اس میں, آپ آج رہے آج سے تھرڈ کلاس کے ٹکٹ کے پیسے لیا کرتے تھے. حالانکہ ان کو فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کے پیسے دیے گئے ہوں گے اس کے بارے میں, کیا آپ دین کی خدمت کی, کہ ہم جی دین کی خدمت کے لیے اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتے, دین والی تاریخوں کے چندہ خراب نہیں کرنا چاہتے, ہم تھرڈ کلاس نہیں آئیں گے. کیا آپ تھرڈ کلاس جایا کرتے تھے؟ تو ہم نے کوئی مقرر غیر مقرر کا کوئی تصویر کرنا یا کوئی ظاہر کر وہ دبست نہیں کرنا ہوتا تھا, ہم نے کسی چلتی ہوئی تاریخ کو سبوتاج کر کے لوگوں کا رخ ادھر موڑنا ہوتا تھا. اخلاص کے ساتھ تو یہ عمل ہوا لیکن صدق کو تحقیق کے بغیر ہوا. صدق کو تحقیق کے بغیر ہوا, اور یہ جگہ بہت مشکل ہے. یہ جگہ اتنی مشکل ہے کہ اس کی مشکلات کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اتنی مشکل ہے کہ خارجیوں نے پہلے جو ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو لڑایا ہے جنگ جمل میں, اور پھر وہ جب ختم ہوئی ہے تو پھر جنگ سفید میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت علی کو لڑایا ہے. پھر اس کے بعد پانچ سال تک ان دو مقبول بندے فہم فراست والے ان کو پانچ سال تک لڑائے رکھا ہے. تو شیطان کی معرفت جو ہے وہ اس درجے کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ معرفت بھی جو ہے یہ قبولیت نہیں ہے. قبولیت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے, قبولیت نہیں ہے. یہ علماء جو شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا, عابد تھا, عارف تھا, چوتھی کون سی بات تھی؟ عالم تھا, عارف تھا, عابد تھا, چوتھی بات بھی تھی. عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, عابد بھی تھا, عاقل بھی تھا. ہاں جی, عقل بھی بہت زیادہ, عاقل بھی, عالم بھی, عارف بھی, عالم, عقل, عالم, عابد, عارف. ہاں جی, چار کم جو شخصیت کے کمالات ہوتے ہیں اس کو حاصل تھے, شخصیت کے چار کمالات حاصل. اس لیے معرفت جو ہے یہ اللہ کے قرب والے اعمال میں سے ایک عمل تو ہے, لیکن قبولیت کی علامت نہیں ہے. کیا بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہوں, قبولیت کی علامت نہیں ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس کو چار ہیں, حاصل تھے, پانچواں ہے اس کو حاصل نہیں تھا, کہ عاشق نہیں تھا. تو اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے کیوں جو ہے تو اس کے قریب گئے جس سے ہم نے منع کیا تھا؟ آیت کسی کو یاد ہے؟ تو اس پر فوراً ناگر فوجت بازی نہیں کی اور فوراً کہہ دیا کہ یا اللہ ہم سے خطا ہو, یا اللہ خطا ہو, ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ مقبول بندوں کی علامت ہوتی ہے. فوراً جب اپنی خطا کو تسلیم کر لینا. میں ایک دفعہ وہ آخری کنارے پر میرا گھر تھا, اس کے آگے پھر خالی زمینیں سے کوئی آبادی ہی نہیں تھی, کافی مشکل جگہ تھی. وہاں پہ آیا تو ایک آدمی جو ہے چوری کر رہا ہے, اس کو میں نے پکڑ لیا. کون دے گا سر؟ تو اس نے کہا چھپیارا رب طلب ہے, چھپیا دوں کا رب طلب ہے. اس نے پٹھانوں کے اس طریقے سے اعتراف اس نے کیا کہ اس جگہ کوئی آدمی ڈنس کرنے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہو تو بندوق کو جیسی کر دیتا ہے. بس یہ بہت زندہ غیرت کے خلاف غیر کے ساتھ بس مرک گیا, اس نے کہہ دیا سیکڑی بس نہ پر تمر کے وزیر. تو دنیا داروں میں بھی اعتراف گناہ جو ہے اتنی آدمی کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم علی الخطا ہوتے ہیں کہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں, کہ اولیاء اللہ محفوظ علی الخطا ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم علی الخطا ہوتے ہیں. معصوم علی الخطا یہ ہے کہ خطا کا دائیہ جذبہ ہی نہیں ہے, کہ ایک اسبسٹاس ہے, ایک پانی میں ڈوبی ہوئی روئی ہے, تو اسبسٹاس کو آگ لگتی ہی نہیں, اور پانی میں ڈوبی ہوئی روئی کو اس وقت نہیں لگتی جب تک پانی اس میں پانی کا اثر ہے, خشک ہو گیا تو لگ سکتی ہے, لگتی نہیں ہے, لگ سکتی ہے. اسبسٹاس کو لگتی ہی نہیں, اسبسٹاس سے تو وہی فضما صاحب نے تپوس کو آگے تبھی پتہ نہیں چلے. اسبسٹاس سے تو وہی صاحبہ یہ ایک ہوتا ہے اس کی بنتی ہیں جس طرح کہ چادر نہیں ہوتی چھتوں پر ڈالتے, اس کی بھی چادریں بنتی ہیں اوپر ڈالتے ہیں زلزلوں کے علاقوں میں, کافی مفید ہوتا ہے وہ, جس کا کم ہوتا ہے آگ نہیں لگتی اس کو, فائر پروف جسے آپ کہتے ہیں. تو جیمز ہیمرف ہیمفرے نے کیا کہا تھا جی رضی اللہ صاحب, جیمز ہیمفرے نے کیا کہا تھا, کون سی کتاب میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ اس کی انکشافات میں جو کتاب آئی تھی اس نے کہا ہے کہ یہ جو علامہ عبدالوہاب نے جی لکھا کھڑے ہو کر بولو نا, اس کے ساتھ میں مدرسے میں داخل ہوا, اس کے خیالات جب سنے تو مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے کام کا ہے. سر میں اس کو بتاتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے اور فرمائے کہ یہ جو کام کرتا ہے یہ صحیح کام ہے, اس طرح کے ان کو بعد میں بتاتے رہے اور آگے ہی کیا. اس میں سر آخر میں اس کو بتایا بھی ہے کہ جب جو آپ کو ہم نے چلایا ہے لے گا تو حکومت جو ہے یہ ان لوگوں کی ہوگی اور آپ کو تین جو انتظامیہ مورن کے ہوں گے, کہ انتظامیہ جو ہے یہ آل سعود ہوگی اور عدلیہ جو ہے آل شیخ ہوگی. سعودیوں کو جو انقلاب ہے نا, یہ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی جن کے نام پر وہابی مشہور ہوا ہے, ان کا لایا ہوا انقلاب ہے. اور یہ نجد کا جو علاقہ ہے جس میں ریاض وغیرہ اس طرح کے علاقے آتے ہیں, اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک چلی ہے اور ان کو دو بار اقتدار ملا ہے. پہلی بار ان کو ملا ہے, اس میں پتہ نہیں عثمانیوں کا کیا ہوا ہے, وہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تھا, اسی ذرا مشکل بات ہے. اس میں ان کو اقتدار ملا ہے لیکن اس میں یہ بہت شدت پسند تھے اور بہت سخت تھے, اور انہوں نے بہت شدت اور سختی کی ہے. اس شدت اور سختی میں یہ ناکامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے حکومت چلانی ہوتی ہے تخلق اخلاق اللہ سے, اللہ کے اخلاق سے. فاسق فاجر ظالم ڈاکو اس کو اللہ روزی دے رہا, تو اس کے وہ پھر ناکامیاب ہو گئے, ناکامیاب ہو گئے. اور دوبارہ پھر جو ہے تو دوسرے انقلاب میں جو ہے تو آ گیا ترکی خلافت کا خاتمہ ہو کر شریف حسین مکہ اس کا اقتدار ہو گیا, اور شریف حسین مکہ کے بعد پھر ان کا مجدہ جو شاہی خاندان ہے ان کا باپ عبدالعزیز بن سعود، عبدالعزیز بن سعود نے پھر اس سے شریف مکہ سے اقتدار لیا ہے، تو اکتکنی کا خاندان چل رہا ہے. ان کا اقتدار کب سے آیا ہے؟ ان کا کوئی شاید سنہ 40-45 کے درمیان یہ انہوں نے لیا اقتدار. تو کس کا جان ہیمفرے نام ہے اس کا، جان ہیمفرے ہیمفرے کے انکشافات. تو یہ یعنی کافر آدمی دینی مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، اور اس نے اس وقت طلباء منتخب کیے ہیں کہ کون کون سے طلباء میرے کام کے ہو سکتے ہیں. اس میں عموماً شدت پسند اور عقلاً کم عقل، مزاجاً شدت پسند، اور پھر کسی کی بات نہ ماننے والا خود رائے، ایسا آدمی بڑا کام کرتا ہے. مزاج میں شدت پسندی ہو، عقل کم ہو، اور خود رائے ہو کہ اپنی رائے پر ڈٹتا ہو، کسی کی نہ مانتا ہو، ایسے آدمی سے کفار بہت کام لیتے ہیں. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صدقی متحقیقین ہبا والا جو مسئلہ ہے نا، وہ اتنا مشکل ہے کہ اس میں شیطان کی اتنی معرفت ہے کہ اتنے مقبول بندے صاحب فہم و فراست ہیں جی، حضرت علی رضی اللہ کے علم فہم فراست کو کون پہنچے گا، اور سیاسی امور کا تجربہ جو ہے امیر بھابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ عرب کہتے تھے کہ 5 عرب کے دماغ، دھات پر نہیں کہ دھات العرب کا اس کا کوئی لفظ عربی کا، کہ 5 برینز آف عربیہ، ان میں سے ایک امیر بھابی رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے ماہرین سیاست. کسی آدمی کو 5 سال تک لڑایا ہے، دیوبند میں ایک اختلاف آیا ہے، وہ آیا ہے انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ اور حسین احمدی رحمتہ اللہ علیہ کے درمیان آیا ہے، اور اس میں 2 نظریے چل رہے تھے. ایک ہے تو غیر منقسم ہندوستان والا تھا، غیر منقسم ہندوستان، اور ایک جو ہے تو تھا پاکستان. اس پر اختلاف تھا، وہ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ اس میں آخر نور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ اس اختلاف کے خاتمے کے لیے دیوبند کو چھوڑ کر ڈابیل جنوبی ہندوستان کو گئے، اتنے دور گئے کہ وہاں تک آمد و رفت اور تذکرہ اور تبصرے والے ملاقاتیں ہی نہ ہوں، اتنے دور گئے. پھر وہاں جا کر انہوں نے ڈابیل مدرسہ بنایا. تو اس میں شیخ الہند کہتے ہیں یا کون کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اختلاف اتنا ہوا کہ اس کے خاتمے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ارواح ثلاثہ میں اس واقعے کو لکھے ہوئے، کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، سردی تھی، اور میں نے دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ آ کر کھڑے ہو گئے وفات کے بعد، ایک کمرہ میں نے بھی کھڑے ہو گئے، اور نے کہا کب تک تو اس اختلاف کو لے کر چلے گا، اس اختلاف کو چھوڑے گا نہیں تو. تو کہتے ہیں مجھ پر تتنیدہ، بس یہ بات کیا کرو غائب ہو گئے، مجھ پر تتنیدہ شتاجی ہو گئی کہ رضائی کے اندر مجھ پر پسینہ چھوٹا. اور کوئی آج آدمی آپ سے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوگی، آپ کو سینہ آیا ہوا ہے؟ تو دیکھا میں تبھی قاسم نانوتی رحمتہ اللہ یہاں کر کھڑے ہوئے، مجھے دیر پیغام دے کر چلے گئے. تو اس کے بعد پھر اختلاف کا خاتمہ ہوا. تو یہ اتنی مشکل بات ہوتی ہے، اور اہل باطل اہل کفر جو ہیں وہ، کیونکہ اہل باطل کے اہل کفر کی ترتیب خود اپنی ترتیب پر چل نہیں سکتی ہے، چیز چلتی ہے اخلاص پر. وہ جو آدمی ان کے منصوبے کو چلا رہا ہوتا ہے اخلاص پر، لیکن چلا رہا ہوتا ہے باطل کا منصوبہ اور چلا رہا ہوتا ہے اخلاص پر. یعنی تو یہ والاخلاص من غیر صدق و تحقیق ہبا، اخلاص بغیر صدق و تحقیق کے جو ہے تو وہ بے فائدہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اس لیے اس مقام پر بہت زیادہ رجوع اللہ کرنا ہوتا ہے, بہت زیادہ دعا مانگنی ہوتی ہے, اللہ مارن حق حق ورزقنا اتباعہ ورزقنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ, یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق بھی عطا فرما, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق کی بھی عطا فرما, بہت مانگنا ہوتا ہے. سب کہیں جا کر آدمی کو راستہ صحیح ملتا ہے. تو عمل کر لینا میں نہیں ہے, عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. اخلاص کو جو ہے تو خطرات سے بچانا ہے وفات تک, اور پھر جو ہے اخلاص میں صدق اور تحقیق کو حاصل کرنا ہے. سید احمد شہید احمد اللہ کا واقعہ تب سے میں بیان کرتا ہوں. ہندوستان سے ایک عالم آیا جہاد میں حصہ لینے کے لیے, یہاں پر آئے کچھ تو کچھ عرصہ رہے, اور رہنے کے بعد انہوں نے اختلافات شروع کر دیے. لوگوں کو کہتے کہ تم کیا جہاد کر رہے ہو, بیٹھے مفت کی روٹیاں کھا رہے ہو. انہوں نے کہا آپ جہاد کا مطلب یہ ہر وقت ہی لڑنا ہو. اور دوسرا نے کہا کہ یہاں پر مساوات نہیں ہے, ان کا ایک خصوصی لنگر ہے, ایک عمومی لنگر ہے. خصوصی لنگر میں خود بیٹھتے ہیں اور اپنے جو ہے تو قوانین اور دباؤ کو بٹھاتے ہیں, اور عمومی لنگر میں غریب لوگ ہوتے ہیں. خصوصی لنگر جو نواب وغیرہ آئے تھے, نواب حضرات مالدار حضرات آئے تھے, انہوں نے اپنا وقت بھی دیا جو ہے تو جان بھی دی ہوئی تھی, اور ساتھ اپنا جو ہے خرچہ بھی ادا کرتے تھے کہ ہم زکوٰۃ والے ہیں, صدقات زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے جہاد کے لیے, اس میں سے ہم نہیں کھاتے, صاحب نصاب ہیں. لہذا ان کا اپنا ذاتی مطبخ تھا, اور عام جوانوں کا جو تھا وہ دوسری مت سے تھا. آپ کو یاد میں اپنے خرچ سے کوئی چیز کھانا چاہتا تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں کمسٹوں کی طرح, کہ نہیں سب جو ہے سارے سارے سارے کا سارا دال کھائیں گے. اتنا بھی نہیں معلوم ہو کہ ایک چیز دال ایک آدمی کے لیے نعمت ہے, دوسرے آدمی کے لیے مصیبت ہے, کھا ہی نہیں سکتا بےچارا. ایک آدمی کے لیے ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ہے تاجش ہے, اور دوسرے آدمی کے لیے ضرورت ہے. دل کا مریض اس کو باہر نکالا تو اس بیچارے کا برا حال ہوتا ہے. خیر اس پر وہ کچھ عرصہ چلے پھر ان کو واپس بھیج دیا گا. ان نے جا کر ہندوستان میں مجاہدین کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا, اور خوب اخلاص کے ساتھ کیا. اور جب تاریخ مجاہدین کو شکست ہو گئی, تاریخ ختم ہو گئی, تو انگریزوں نے ان کو ایک جاگیر کا پروانہ بھیجا کہ آپ کے پروپیگنڈے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. آدمی تھا مخلص, تھا احمق, اس کو پروانہ لے کر پھاڑ کر پھینکا. اس نے کہا کہ اچھا میں یہ کرتا رہا, جان جناب اہلیہ آپ یہ کرتے رہے نا, خلاصہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کے پوچھ سے کوئی پوچھ کر چلے نہیں, جس میں آپ کی صلاحیت استعمال ہوتی ہے اور آپ کو فائدہ ہوتا. سبحان اللہ. ہم حج کے لیے گئے تو وہاں سعودی اپنی کتابیں تقسیم کرتے ہیں نا, انہوں نے کتابیں تقسیم کی, ہم سب نے لے لی, میں ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا ہوں. تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب دیکھنے کا کیوں نہیں لیے کتاب, ایسے مجھ پر غصے کیے نا, میں نے چھوڑی وہاں پر. جی تو ہم اپنے آپ کو بڑے دانشور سمجھتے تھے کہ ہم بڑے دانشور ہیں, بہت کچھ پڑھا ہوا ہے, اس سے متاثر نہیں تھے. اس کتاب چھڑوائی مجھ سے پڑھ رہی تھی. اور مجھے درس قرآن کی اجازت تو دی, بخاری مسلم پڑھنے کی اجازت مجھے نہیں دی تھی. کہ حدیث پڑھنے کا اگر شوق ہو تو معرف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب کی پڑھیں, کیونکہ بخاری مسلم یہ ٹیکسٹ بکس ہیں, ٹیکسٹ بکس نصابی کتاب ہے, اور یہ بغیر استاد کے پڑھے آدمی کے ماشاءاللہ پورا گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پورا گمراہ ہونے. ہمارے گاؤں کے ایک آدمی جو ہے تو اس نے, السلام علیکم جی, تو اس میں اس طرح ہے جی کہ یہ کیا بات تھی جی؟ ہمارے گاؤں کے ڈسپینسر سے نیا نیا بھرتی ہوا, تو اس نے دیکھا ایک آدمی, ایک بلڈ پریشر کے ایک عورت لائی گئی, اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان نے ایک ڈرپ ڈیزائن کیا, اس میں کچھ دوائیاں بھی ڈالی, اس کو اس کی ہائیڈریشن بھی کی, اور ساتھ اس کو جو ہے تو ہائی بلڈ پریشر بھی تھی, اس کو ساتھ ایک پیشاب آواز دوائی بھی چار دی ہوئی تھی کہ اس کا جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کا پانی اس کا بدن لے لے گا, اور جو اضافی ہوا اس کو گردہ نکال دے گا. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ خیر ان کو مانو صاحب مانو بڑا کہ یہ ایسے جدید انداز آن ساتھ لی ہوئی برتن رکھیں, آج میں نے معلوم کر لیا اس دوسرے کو. تو اس کی دادی صاحبہ بیمار تھی, اس پہ آ کر جو ہے تو اس کے لیے ڈرپ لے کر آیا, اس کو لگایا, تو اس کو لگایا, اس کے بدن میں اتنا پانی ہوا بلڈ پریشر کی مریضہ کے بس مرنے کو ہو گئی. تو جب مر رہی سے کہا میرے نواسے کو کچھ نہ کہنا, اس پہ جو ہے تو اخلاص اور محبت سے کیا, اس پہ اخلاص اور محبت سے کیا, باقی نانی کو مار دیا ہے جو کچھ بھی ہوا یہ اخلاص اور محبت سے. اخلاص تو ہوا ہے لیکن سر کو تحقیق نہیں ہوئی ہے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ لوگ, پوچھا غیر مقلدیت مختلف دوروں میں مختلف شکلوں میں ظہور میں آتی رہی ہے. اس میں ہمارے برصغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوئے ہیں, 1857 میں جنگ آزادی کے بعد ہوئے ہیں کہ نذیر حسین اور محمد حسین بٹالوی اور تیسرے کا کیا نام ہے نا جو پہلے دور, یہ دوسرے دور کے ہیں. پہلے دور جو میں شروع کیا وہ تین آدمی ہیں, ایک نذیر حسین کا نام ہے, ایک محمد حسین بٹالوی نام ہے, ایک تیسرا نام ہے. اور یہ تھے یعنی اس میں دو وجوہات ہوئی ہیں. ایک تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو شدت انگریز نے کی ہے نا کچلنے کی, تو اس میں دو طبقوں نے مفاہمت کا طرز اختیار کیا ہے انگریزوں کے ساتھ. ایک طبقے نے مخاصمت کا, مخاصمت نہیں جنگ و جدال کا کیا ہے, وہ دیوبند والے ہیں کہ لڑے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں, یہ لوگ لڑے ہیں, تو یہ مخاصمت پر ہیں, یہ مفاہمت پر دو طبقے ہوئے ہیں. تو اس میں مفاہمت پر جو دو طبقے ہوئے ہیں, ایک بریلوی اجدال کا طبقہ ہے اور ایک اہل حدیث کا ہے. تو انہوں نے ان کا جو ہے بریلوی اجداد جو ہیں ان کا تو ہے 50 آدمیوں کے دستخط کے ساتھ ایک خط ہے جو انڈیا آفس ریکارڈ لندن میں پڑا ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سرفروں نے حکومت برطانیہ کے خلاف ہنگامہ کیا, یہ قطر مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہے, مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں, اور ہم جو ہے تو حکومت برطانیہ کے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ سمجھتے ہیں. تو یہ 50 آدمیوں کے دستخط ہیں, ان کے نام ہیں باقاعدہ, ان کو ان کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب مطالعہ بریلویت میں, انہوں نے دیا ہوا ہے, خالد محمود صاحب نے دیا. اور ایسے جو ہے تو ان کے بھی نذیر حسین صاحب ان کے بھی خطوط ہیں باقاعدہ, اس میں انہوں نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ یہ نہ سمجھ لڑے اور لڑ کر انہوں نے کیا حاصل کیا, اور ہم نے مفاہمت خط لکھا تو ہم نے اتنی مراحت حاصل کی. تو اس کے بعد تو دو طبقوں کو انہوں نے سرپرستی کی, انہوں نے مراحت میں پیسوں کے دینے, باقی چیزیں دو طبقوں کی سرپرستی کی ہے, دو طبقوں کی ہے, وہ باقاعدہ تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا کتاب ہے. اور اس طرح دنیا عرب میں جو ہے تو قاضی شوکانی ایک ہوئے ہیں جنہوں نے کہ غیر مقلد طریقے کو شروع کیا ہے, اور بعد میں جو ہے تو یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہوئے ہیں کہ وہ غیر مقلدین کے طرز پر چلے ہیں لیکن بہرحال حملیت کو ختم نہیں کر سکے, اس لیے فقہ ان کا حملی ہے, سعودی عدالتیں حملی فقہ پر فیصلہ کرتی ہیں. اس لیے ہمارے یہاں اہل حدیث تین طلاقوں کو ایک طلاق کا حکم دیتے ہیں, سعودی عرب کی عدالتوں میں تین کا ہی ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے طرز کو نہیں لیا ہے, حملیوں میں پھر وہ پہلو ہے کہ علامہ ابن تیمیہ بڑے زوردار شخصیت آئے ہیں, یہ ہے ویسے بہت کامل آدمی ہے, اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کی بھی ہم ایسے رد کرنا کہ تکفیر کرنا وغیرہ سامنے نہیں کرتے, کیونکہ ایک کام کیا اس آدمی نے, باقی اس کی کمیاں اور مختلف خلافات یہ ہوتے ہیں. یہ امام ابن تیمیہ حالانکہ حملیوں کے بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن ان کے موقع پر یہ تین طلاق کا فیصلہ نہیں کرتے, ایک طلاق کا نہیں کرتے, تین طلاق کو تین طلاق کا ہی فیصلہ کرتے ہیں. یہ مناسب بات تو نہیں ہے, بیوقوفی کی علامت ہے نا, لیکن اگر کہہ دی تو پھر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر یہ آدمی سے تعلق رکھ رہا ہے تو اس کا تعلق زنا کا ہے, نکاح کا نہیں ہے, چاروں اماموں کے اس میں ہی فیصلہ ہے, اور اس پاکستان کے غیر مقلدوں نے اس کو ایک کیا ہے. بیوقوفی کی علامت ہے. لا الہ الا اللہ.